राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 10 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत सायं 5 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रव्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण वो दंडोत्सव हो सो मटिया ही सोए अब आ रही है समय खाली क्यों नहीं सो रहे थे। मेरे मत में आते हैं भगवान के लीला के पद गाओ। आज महाराज आपसे याद करे में कि पद भाव पद भगवान ने लीला पद गाओ। सब सुनो प्रेम से शांति से हरि आया छ गोकुल तार बान हरि आया छ गोकुल तार बान प्रभु आया छ गोकुल तार बान हरि आया छ गोकुल तार बान तार बान रे उबार बान भाई तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हाँ मासी पूत नारा प्राण हरण ने मासी पूत नारा प्राण हरण ने मामा कंस को मार बान मामा कंस को मार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हाँ मात पिता की बंद छुटावन मात पिता की बंद छुटावन देवा को दुख टार बान भाई देवन को दुख टार बान हरि आया छे गोकुल तार बान प्रभु आया छे गोकुल तार बान हाँ बाए नख पर गिरवर धरसी बाए नख पर गिरवर धरसी इंद्र को घमंड उतार बान भाई इंद्र को घमंड उतार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हाँ नागनाथ हरि बाहर करसी नागनाथ हरि बाहर करसी जमुना को नीर सुधार बान हरि जमुना को नीर सुधार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हाँ निज भगतन हित काज पधार्या निज भगतन हित काज सवार्या अरे धरती को भार उतार बान भाई धरती को भार उतार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जग बंदन की भाई नंदन की जग बंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो जसोदा नंदन भाल विशाल माल मोतियन की भाल विशाल माल मोतियन की खोर बिजाल खोर विराजत चंदन की भाई खोर विराजत चंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो जसोदा नंदन नंदन की जग बंदन की भाई नंदन की जग बंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो जसोदा